zapraszamy do reklamy. Kojąca bliskość natury, spokój, cisza i luksus. Hotele spa dr Irena Ellis zapraszają zimą na chwilę relaksu i odprężenia. Już od 19 grudnia zapraszamy także do nowego hotelu w Polanicy Zdroju. Hotele spa dr Irena Ellis. Luksus blisko natury. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Niepowtarzalna kolekcja ponad 180 utworów Jerzego Wasowskiego oraz Jeremiego Przybory. Niezapomniane utwory w wykonaniu Kaliny Jędrusik, Ireny Kwiatkowskiej, Krystyny Sienkiewicz, Mieczysława Czechowicza i wielu innych wybitnych artystów. Sześciopłytowy album piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio. Program trzeci. Dziś jest piątek, 5 grudnia. Minęła godzina 6. Serwis Trójki. Małgorzata Szpur i Tomasz Ławnicki. Lekarze mówią o cudzie. Rodzice 2-letniego Adasia z Racławic o swojej radości. Wyciąga ręce po zabawki. To jest niesamowita radość dla nas. Przytulił mi się nawet. Dziecko trafiło do szpitala w stanie hipotermii. Nawet 8 lat więzienia grozi dwojgu dyżurnym ruchu z okolic Częstochowy. Śledztwo w sprawie katastrofy kolejowej pod Szczekocinami zakończone. W rolach głównych Daniel Craig, Monika Bellucci i srebrny Aston Martin. W tym serwisie także zapowiedź najnowszych przygód Bonda, Jamesa Bonda. Prawdopodobnie jeszcze kilkanaście dni spędzi w szpitalu mały Adaś, którego w niedzielę rano znaleziono w małopolskich Racławicach. Dziecko było w stanie skrajnego wychłodzenia. Dwulatek spędził na mrozie kilka godzin, miał na sobie tylko piżamę. Lekarze z krakowskiego Prokocimia uratowali mu życie i nie wahają się mówić, że to cud. Jak podkreślają, nigdy wcześniej na świecie nie udało się uratować człowieka z tak niską temperaturą. Gdy znaleziono Adasia, miał niespełna 13 stopni Celsjusza. Jeszcze kilka dni temu lekarze mówili o walce o życie chłopca. Dziś mówi się o leczeniu i staraniach, by dziecko było w pełni sprawne intelektualnie i fizycznie. Chłopiec został wybudzony ze śpiączki, odłączony od respiratora, a więc sam oddycha i z każdym dniem jest coraz lepiej. Otwiera oczka, reaguje na ruchy, po prostu wyciąga ręce po zabawki. To jest niesamowita radość dla nas. Przytulił mi się nawet. Mówiła pani Paulina, mama Adama. Chłopca czeka teraz rehabilitacja, mówi profesor Janusz Skalski, kierownik oddziału kardiochirurgii i intensywnej terapii. To jest praca nad całym organizmem, całym, nad jego intelektualnym stanem, no i fizycznymi możliwościami. Rehabilitacja chłopca może potrwać od kilku do kilkunastu dni, a lekarze nie wahają się mówić, że uratowanie Adama to cud. Aleksandra Ratusznik, Radio Kraków. Odpowiedzą za sprowadzenie katastrofy lądowej i za fałszowanie dokumentacji dwoje dyżurnych ruchu stanie przed sądem w związku z katastrofą kolejową pod Szczekocinami. Częstochowska prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie tragedii sprzed ponad 2 lat. Dochodzenie wykazało, że tuż przed katastrofą dyżurny ruchu w Starzynach skierował pociąg z Warszawy do Krakowa na niewłaściwy tor. Andrzej N. winien osobiście sprawdzić, jaka jest przyczyna awarii rozjazdu. Tymczasem poinformował maszynistę pociągu, że wjedzie na tor, który jest torem dla niego właściwym. Wyjaśniał prokurator Tomasz Ozimek, przedstawiając przebieg wydarzeń z 3 marca 2012 roku. Ale błąd popełniła także dyżurna ruchu w Sprowie, gdzie zatrzymał się pociąg relacji Przemyśl Warszawa. Ona wydała maszyniście polecenie wjazdu na tor, choć system komputerowy wysłał komunikat, że tor jest już zajęty. Doszło też do sytuacji dosyć dziwnej, albowiem Jolanta S. wyświetliła na semaforze również sygnał, że przejazd pociągu będzie odbywał się po torze niewłaściwym. Czyli wydane przez nią dyspozycje ustne i znajdujące się na semaforze były sprzeczne. Z ustaleń prokuratury wynika, że Jolanta S. i Andrzej N. tuż po zderzeniu pociągów sfałszowali dokumentację kolejową. W katastrofie zginęło 16 osób, około 150 zostało rannych. Obojgu oskarżonym grozi do 8 lat więzienia. To będzie wspólna akcja służby celnej i kościoła. Celnicy i księża razem przystąpią do walki z hazardem. Szacuje się, że w Polsce jest ponad 1,5 miliona osób uzależnionych od hazardu. Znaczna część z nich to nieletni, a resort edukacji nic z tym nie robił, bolewa specjalista od uzależnień profesor Bogdan Woronowicz. I to jest największy problem, bo problem patologicznego hazardu zaczyna się bardzo wcześnie. Młodzi w szkołach, gimnazjach już zaczynają grać.

Dracula. Dzień dobry Państwu. 11,5 minuty po 6. Witam wszystkich słuchaczy Trójki Wojciech Mann. No ja robię to również w imieniu Zofii Kruszewskiej przy konsolecie, Piotra Łodeja przy telefonach i Halinki Wachowicz, jak zawsze, na posterunku. Poranne wydanie, wszyscy wiemy, do 9:00. Dzisiaj imieniny Piątku, bo piąty, albo imieniny Piątego, bo piątek, a w ogóle grudzień. Baby. they are bruised. Gonna have to pull my strength together, baby. Drive all night listening to the blues. I'll do anything you want. Anything is true. Anything at all. To get me back to you. Back to you. Zapraszam do Trójki. Rozpoczęliśmy dość łagodnym kołysaniem, co zresztą spotkało się z Państwa pozytywnym przyjęciem. Mówię o tych listach, które dotarły tych zadowolonych słuchaczy, bo być może i ktoś pomstował. Poeta Janek na posterunku, już mamy pierwszy wiersz. Wrocław relatywny, ranek zimny, Dracula głośny, diagonal ukośny. Tu mnie trochę zdziwił poeta. Pora wczesna, selera brak. Tu mnie bardziej zdziwił poeta. I tylko bardzo, bardzo chce się spać. A tu absolutnie rozumiem poetę. Ale nie można spać, skoro już się dotarło do pracy. Państwo piszą, ale inni też by chcieli, a może nie pamiętają, jak to zrobić. Trzeba paluszkami wyklikać na komputerze, a potem wysyłając albo man@polskieradio.pl albo na telefonie 71335, to SMS. Mówię o komórce, bo z telefonu normalnego można też dzwonić 22 i 7 trójek. Yeah. Godzina 6:21:30. No to dosyć wcześnie, ale już nie tak wcześnie jak przed chwilą. Wszystko z tym czasem poplątane. Proszę Państwa, dziś 5 grudnia, jutro 6, czyli Mikołajki. I mam tutaj ciekawy list od Grześka z Bielska-Białej. Otóż pisze on, że istnieje pewien związek między świętym Mikołajem a odpowiedzią ustną. Otóż nauczyciele 4 Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej zgodzili się, aby nie pytać uczniów, którzy mają na sobie jakiś element stroju świętego Mikołaja. Nigdy się nie spotkałem jeszcze z czymś takim, ale to brzmi bardzo atrakcyjnie. Oczywiście dla tych, którzy ten element zdobędą. I teraz pisze Grzesiek dalej, korzystając z tej okazji. Dziś do szkoły wybieram się w czerwonej czapce z długą białą brodą. Niestety nawet biała broda nie powstrzyma sprawdzianu z chemii. Ale cóż, ważne, że o resztę przedmiotów mogą być spokojnie. Aha, czyli jednak sprawdzian z chemii, jeśli same Mikołaje przyjdą do szkoły nawet, odbędzie się. Znaczy nie jest tak całkiem bezpiecznie w tej czapce. No dobrze, pozdrawiamy Grześka i wszystkich innych Mikołajów, chociaż przypomnę, ich dzień dopiero jutro. Blessed land. If your faith ain't strong enough, child, you might wind up dead. But praise the Lord and pass me a copperhead. Now Reverend Jones, he struts and dances while the guitar plays Amazing Grace. He testifies in tongues of fire, tears of joy running down his face. He ain't sure, and we ain't sure exactly what he said, but praise the Lord and pass me a cup of him. You won't find many hypocrites that'll take a chance on getting bit, but a true believer can survive rattlesnakes. Surely bound to strike. Either way, you won't forget the first time that you said, praise the Lord and pass me a cup of him. Praise the Lord and pass me a cup of Państwu się może wydaje, że ja tutaj leniuchuję, mówię do mikrofonu, muzyka gra i właściwie prawie wakacje, ale nie, to ciężka praca. Cały czas trwa, między innymi przeglądanie gazet, żeby Państwu dostarczyć najnowsze, interesujące wiadomości ze świata No, tych pięknych i niedostępnych. No i mamy. Zupełnie i absolutnie niezawodna Edyta Górniak. Tym razem czytam, że stroi fochy przed Sylwestrem. Ma wystąpić w programie sylwestrowym telewizji, ale to wcale nie wiadomo, bo nie podobają jej się warunki, a jeszcze coś jej się nie podoba. No i trzeba powiedzieć, że rzeczywiście jest niezawodna. Zastanawiam się tylko, jaki ma tytuł do kaprysów. Jakoś nie pamiętam, mimo że długo już żyję, ile czasu minęło od ostatniego udanego przeboju albo udanej płyty. Właśnie ja bym też mógł stroić fochy, bo nie miałem ostatnio żadnego udanego przeboju, a w końcu też będę grymasił. Zaraz pójdę do dyrekcji Trójki i zażądam codziennie zimnego szampana, świeżych kwiatów, pachnących ręczników i może lektyki. I like you cause you got that wild look in your eye. I like you cause you're reckless and as free as a breeze. But I love you cause you're crazy like me. I like you cause you like to stay up all night. And I like the way you do me when you do me just right. You threw a weekend party and it lasted all weekend. I love you cause you're crazy like me. I love you cause you're crazy like me. I know your mama don't care for me much, but I believe your daddy's getting used to us. And they're both thinking that we're out of our tree. Oh, I love you cause you're crazy like me. Yeah, I love you cause you're crazy like me. I like you cause you like to chug a lug of beer, dancing and grinning from ear to ear. And I like it when you're buzzing like a bumblebee. But I love you cause you're crazy like me. I like you cause you got a little cushion to push. And I like that little tattoo there on your tush. I like it cause you're sweet as sweet can be. And I love you cause you're crazy like me. I love you cause you're crazy like me. I know your mama don't care for me much, but I believe your daddy's getting used to us. And they're both thinking that we're out of our tree. Yeah, I love you cause you're crazy like me. Yeah, I love you cause you're crazy like me. Much, but I believe your daddy's getting used to us. They're both thinking that we're out of our tree. Yeah, and I love you cause you're crazy like me. Yeah, I love you cause you're crazy like me. Yeah, I love you cause you're crazy like me. Yeah, I love you cause you're crazy like me. Minęła godzina 6.30, pora na skrót informacji. Małgorzata Spór. W Stanach Zjednoczonych demonstracje przeciwko brutalności policji w samym tylko Nowym Jorku manifestowało ponad 2000 ludzi. Przeszli przez most brukliński, powodując paraliż komunikacyjny w godzinach wieczornego szczytu. Protesty są reakcją na środową decyzję ławy przysięgłych, która zdecydowała, że nie postawi zarzutów białemu policjantowi oskarżonemu o spowodowanie śmierci Afroamerykanina. Do fatalnego w skutkach zdarzenia doszło w Nowym Jorku w lipcu. Policjanci chcieli aresztować 43-letniego Erika Garnera, ojca sześciorga dzieci, za uliczną sprzedaż papierosów niewiadomego pochodzenia. Użyli siły, przy czym jak ustalono w śledztwie, jeden z funkcjonariuszy tak silnie uciskał klatkę piersiową i szyję mężczyzny, że w konsekwencji spowodował jego śmierć. Nysa jako pierwsze miasto w Polsce chce wprowadzić bon edukacyjny, informuje Rzeczpospolita. Z miejskiego budżetu mieszkańcy mieliby dostać po 500 zł miesięcznie na każde dziecko między 2. a 6. rokiem życia. Warunki są dwa. Rodzice muszą w tym mieście pracować i rozliczać tam podatek dochodowy. To odpowiedź nyskiego samorządu na dramatyczną sytuację demograficzną na Opolszczyźnie. Bon edukacyjny miałby być wypłacany najpóźniej od 2016 roku i mógłby być wykorzystywany dowolnie, na przykład na opłacenie opiekunki do dziecka, żłobka czy przedszkola. O północy piloci Lufthansa zakończyli kolejny strajk. Rzecznik niemieckiego przewoźnika zapowiedział jednak, że dopiero rano wszystko wróci do normy i samoloty linii będą startowały zgodnie z rozkładem. Strajk rozpoczął się wczoraj nad ranem i objął połączenia międzykontynentalne i towarowe. Według Federacji Niemieckich Izb Przemysłowych i Handlowych jeden dzień protestu kosztował Lufthansa nawet 25 milionów euro. To już 10. strajk pilotów od kwietnia w sporze z zarządem Lufthansa. Chodzi m.in. o zachowanie przywilejów emerytalnych i kwestie płacowe. U mężczyzn palących papierosy w komórkach krwi zanika chromosom Y. Z tego m.in. powodu częściej chorują oni na raka i krócej żyją. Zależność ta jest tym większa, im więcej mężczyźni wypalają papierosów. Tak wynika z badań przeprowadzonych na Uniwersytecie w Uppsali. Szwedzcy naukowcy już wcześniej wykazali, że chromosom Y odgrywa ważną rolę w hamowaniu rozwoju nowotworów. Dziś pochmurno. Na zachodzie deszczowo, na północy możliwa marznąca mrzawka, a na wschodzie śnieg i deszcz ze śniegiem. Wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem dość silny. Temperature -2 w Suwałkach, w Olecku i Węgorzewie -1, w Tczewie i Elblągu 0. Płońsku i Ząbrowie +1, czyli idziemy do góry pomaleńku. W Nowogardzie i Lubaczowie 2, w Sieradzokaliszu 3, Gnieźnie, Żninie 4, w Kluczborku i Nysie 5, a we Wrocławiu 6. Za granicą Mińsk, Kijów -4, Moskwa 1 na plusie, Oslo +2, a Reykjavik +3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy zapłaci? A jeżeli nie zdąży i zbankrutuje? Czy zapłaci.pl. Już teraz sprawdź kontrahenta w internetowej bazie Euler Hermes. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? W zeszłym roku nie trafiłem z prezentami, żebyście widzieli te miny. Dlatego tym razem dzwonię do Was. Macie jakiś pomysł, gdzie kupić trafione prezenty? Prezenty dla każdego znajdzie Pan w salonach Empik i na empik.com. A do tego za wszystko można zapłacić punktami Payback. I będą trafione? Trafione w punkt. 100 tysięcy trafionych prezentów znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Za wszystkie prezenty zapłacisz punktami Payback. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Którędy po prezenty? Za 100 metrów skręć do Krainy Magii. Ohoho! Wiorę niferki do smyka, bo tam jest wszystko, czego potrzeba na prezenty. Kieruj się do smyka po zestaw lalek Elza z Olafem za 199 zł. Oferta ważna do 7 grudnia. Dla małych. Podaruj wyjątkowy prezent swojemu dziecku. Tropikalne Mikołajki w Termie Białka. Od 6 do 7 grudnia bilety dla dzieci bez limitu czasu. Tylko w cenie 1 złotego. A już 6 grudnia tropikalne party ze świętem. W programie między innymi Świat Iluzji, zabawa i konkursy z elfami, zumba, aquafitness i upominki od świętego. Szczegóły na termabialka.pl. Zaskocz najbliższych w te święta. Teraz z fanpakiem 40-calowy telewizor Samsung Smart TV za złotówkę. Jest co pakować. Szczegóły promocji w regulaminie u sprzedawcy. Zapraszamy do salonów Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. made me stand on my own two feet. I need protection from the enemy of love. I need protection from the enemy of righteousness. I need protection from the enemy of good. I need protection from the enemy of kindness. Give me protection from the enemy of love. Zostałam wywołana do telefonu tym pięknym bluesiorem. Otóż wczoraj na przeziębienie chciałam sobie zrobić to czerwone rozgrzewające, ale pokonał mnie korkociąg i musiałam przecedzać. Może słuchacze znają jakiś typ, to sobie kupię na Mikołaja. Właściwie to jest zagadkowy telefon. Zastanawiam się, czerwone rozgrzewające, sok malinowy, ale to korkociąg do soku? A co jeszcze może być czerwone? Herbata czerwona jest przecież... No tak, chodzi o herbatę, ale korkociąg? Może była zakorkowana ta herbata. Trzeba ją przecedzić, żeby nie było fusów i tych stróżyn z korka. Wydaje mi się, że nie jestem na dobrym tropie, ale będę próbował. Take your Bardzo przyjemny list od Kuby przyszedł, który słucha i lubi. Za niecałe 15 minut siódemka pora na doktora. Dzisiaj Darek Pieruk poprosił doktora Andrzeja Kruszewicza, aby opowiedział o cznadlach. Cznadle można było kiedyś spotkać przy oborach, przy stajniach. Teraz takich otwartych obór i stajni prawie nie ma. Czy cznadle pozostały? Cznadle pozostały, ale jest ich mniej niż kiedyś. Ja pamiętam takie gospodarstwa właśnie, gdzie chodziły kury, gdzie jakieś tam konie, jakieś bydło, jak rozsypany zawsze jakiś obrok, jakieś odchody końskie, w których owiec był niestrawiony i tam i wróble i cznadle potrafiły co zawsze znaleźć do zjedzenia. I przy gospodarstwie zawsze były takie stada cznadli. No teraz rzeczywiście jest to rzadki widok, zwierzęta są pozamykane, jest czysto, porządnie, więc te ptaki nie mają po co tam być, ale jeżeli sobie pojedziemy bardziej na zachód Polski albo do Niemiec, tam zobaczymy duże stada cznadli, a już nawet w Wielkopolsce potrafią zimować spore stada. Na Podlasiu jest to rzadkość. Jest to jednak rzadkość. Czasem gdzieś tam przy gospodarstwie spotka się grupy cznadli. One jesienią i zimą są raczej szare. Trudno nawet rozpoznać z daleka gatunek, ale sylwetka jest taka smukła, charakterystyczna. Rudy kuperek. I ten kuperek jest rudy w takiej barwie ceglastej. No i bliżej wiosny tu już samce robią się trochę bardziej żółte, trochę gubią tych szarych piórek, trochę ścierają szare końcówki piórek i potem jest to jeden z najpiękniejszych ptaków. Jak się zobaczy w pełnej krasie w maju śpiewającego samca cznadla, który no świeci cytrynowo tak jak kwiaty mniszka, czyli mleczu, i ten rudy ogonek i po prostu śpiewa. On śpiewa monotonnie, ale śpiewa wytrwale. W południe, w czerwcu czy lipcu, kiedy wszystkie ptaki milkną, cznadel będzie swoje jeszcze nadawał, swój taki delikatny śpiew. Profesor Sokołowski przełożył ten śpiew na język polski, bo kiedyś na przednówku było ciężko. Krowa mleka nie dawała, ostatnie garstki siana dawało się krowie, koniowi. Te zwierzęta były chude, czekały na wiosnę, na pierwszą trawkę wiosenną. No i ten cznadel, który pojawiał się przy gospodarstwie, zaczynał śpiewać, był takim symbolem nadziei wiosny, że to zaraz. I ten śpiew cznadla przełożono na język polski w ten sposób. Nie będzie chudej kobyle nic. Profesor Sokołowski nawet to suchej kobyle. Ja już mówię chudy, bo to nie wszyscy wiedzą, co znaczy ta sucha. Nie będzie suchej kobyle nic. I przeciąga w takim właśnie. I to jest charakterystyczny śpiew cznadla i to ma się na wiosnę dawało nadzieję, że zaraz chudoba, czyli te zwierzątka wyjdą, pożywią się, będzie mleko, będzie wiosna. Cznadla dość trudno zobaczyć na gnieździe, nawet w azylu dla ptaków. Oj tak, ja w swoim życiu rzeczywiście trochę cznadli znalazłem, trochę gniazd cznadli znalazłem. Jajeczka cznadla są niezwykłe, dlatego że mają takie plamki, które przypominają esy floresy. To jajeczko jest takie w różnych kolorach, bo to jest trochę brązu, trochę szarości, trochę nawet takich niebieskawych odcieni, trochę rudego. I to są takie esy floresy, jakby ktoś tam sobie po prostu dla żartu to zrobił. Udało mi się w życiu znaleźć trochę tych gniazd i obrączkowa szale cznadli, ale naprawdę jest to duże wydarzenie do tego stopnia, że kiedyś ptasza. Mieliśmy takie dwa połamane cznady, one tam sobie biegały, coś tam jadły, ale no były, no bo nie nadawały się na wolność, bo miały połamane skrzydełka po jakichś tam urazach, no i zostawiliśmy je, żeby sobie funkcjonowały. I okazało się, że te cznady przystąpiły do lęgu, zbudowały gniazdko, wychowały jedno tylko dziecko, ale wychowały i pielęgniarz, który codziennie obsługiwał tę wolierę, tam było to prawda trochę roślin, była to woliera z częścią zewnętrzną, obsługiwał codziennie i w ogóle nie miał o tym pojęcia, że tam doszło do lęgu, do wysiadywania przez 14 dni, 14 dni odchowywania pisklęcia i potem jest takie piskle, no i wielka radość. No, ta radość była rzeczywiście ogromna, a tak sobie pomyślałem, tak naprawdę to powinienem był skarcić tego pielęgniarza, że nie wie, co się dzieje u niego w wolierze, ale no ta radość z rozmnożenia się cznadli w wolierze przeważyła jakby wszystko, więc darowałem wtedy, nie gniewałem się za bardzo na tego pielęgniarza, więc jest to ptak, który potrafi być bardzo skryty, rzeczywiście bardzo skryty. Ciekawostką jest specyficzna budowa dzioba, która pozwala na wyłuskiwanie nasion, nawet owsa, i ten ptak odżywia się ziarnem przez jesień i zimę, natomiast zupełnie przestawia swoją dietę na wiosnę, na owady. Odżywia się głównie owadami i owadami karmi swoje dzieci, więc wszystko się udało. Jeden mały cznadelek odchowany, ku uciesze wszystkich. No i dlatego usłyszeliśmy tego cznadla dzięki Tomaszowi Ogrodowczykowi, który nagrywa ptaki i w związku z tym mamy szansę posłuchać cznadla, który ma specyficzną budowę dzioba. Znam parę osób, które też mają specyficzną budowę dzioba, ale to nie są cnadle.